سورة البقرة درس نمبر 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا ختمي الله مال د سود لرا و یورب صدقات او زیاتې خیراتونه زیاتې صدقات لران. والله الله تعالی چې دی لا يحب كل كفار اثيم من نکیدار یو کافر ګناګار سره. د سلورو می سه چې په بیان د انفاق په سبیل الله کې دا دریم باب او په دې دریم باب کې زجر او د اخرت نه يروا په اصحاب الربا باندې چې غي سود کوي او مقابله کې بشارت بیانېږي هغه خلکو د پاره څوک چې د الله تبارک وتعالى په تعلیماتو او په اوامرو باندې د الله په احکاماتو باندې عمل کوونکي دي نو هغې له زیرې ورکوي او چې کم سود واله دي هغې له د اخرت یره او زجر او زورنه ورکی او بیا ورپسې ذکر د امور انتظامیه ذکر کیږي 282 نمبر آیات کې نو فرمای یمحق الله الربا ختمی الله تعالی مال د سود لرا ويربي الصدقات او زیاتی الله تعالی صدقات لرا او خیراتون لرا هم دغه رنگی الله تبارک وتعالی په سورۃ الروم کې 39 نمبر آیات کې فرمایي سورۃ الروم یو اشتما سپارا سورۃ الروم یو اشتما سپارا آیات نمبر 39 وما آتیتم من ربا آغا چې ورکوي تاسو زیات مال ليربوا في اموال الناس د دې لپاره چې زیاتی کوي په مالونو د خلکو کې فلا يربو عند الله نو نه زیاتیږي د الله تعالی څخه وما آتیتم من زکات او هغه چې ورکوئ تاسو زکات تريدون وجه الله چې لټوئ په دې باندې چې اراده کوئ په دې باندې د رضامندتیا د الله فاولائك هم المضعفون دا کسان چی دی دیل با دوچن دوچن ورکریشی یعنی سود سر ظاهری طور مال کے زیادوال راتلل خکاری انسان تا لیکن حقیقت کے نقصان دے لکسنگ چی امدغ آیات منگا ہوئی یمحق اللہ الربا ختمی اللہ تعالی د سود مال لرا زکات سره خیراتونو سره په ظاهری طور باندې انسان ته په خپل مال کې کمی مخصوصی کی ښکاریږي حقیقت کې دا فائدہ ده د دې وجه نه حدیث کې راځي او حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فدي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كي چې هغه وایي نبی علیه السلام فرمایلی دي چې کم یو سړی صدقه ورکی اگر چې په شان د کجورې د دانې ولې نه وي خو چې د حلال مال نه وي من کسب طیب چې د کسب پاکیزه نه وي کسب طیب ورته ویلې دی چې د حلال مال ګټلی تا ولا يقبل الله الا الطیب او الله تبارک و تعالی نخوخی مگر پاکیزه لکه سنگ چی ابل رزمنگ پی حدیث ذکر کو ان الله طیب لا يقبل الا طيبا. نو دغرنگی الله نو قبلی مگر فاکیزا او حلال مال. فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه. دوخ بچی چی دوخ بچی اغه سور غټیږي په برزی الله پاکوی د صدقې د لزدغه خیر حتی دا چې غرتی جوړ شي الله تبارک وتعالى د لته غر جوړ کی. نو داسي بخاری شریف کې دا حدیث راغله دی رواه بخاری د ابي هريره رضی الله تعالی عنه دا حدیث چې الله تعالی یو د کجورې دانه اغه وګوره لکه څنګه چې سړی دوخی بچی لوی او غټی دغه رنگ الله تبارک وتعالى تعالی هغه غټی او دوخی بچی خو بیا هم یو کچ ته ورسی الله پاک وایي زید له غرونو عمر کم او بشرط دی چې د کسب حلال نه او ستا په مقصد چې کم دی اعد الله رضا لټولی. نو د دې وجنه الله پاک فرمایي یمحق الله الربا ختمی الله تعالی سود لرا ويربي الصدقات او زیاتی خیرات لرا. او پرونی آیات کې ویل شو چې کم یو سړی سود خوري لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. سودی سړی به د قبر نه داسې پاسي د قیامت پر ازمان دی ته به وایي چې په دمانه پیریان نه شوي دي ګډوډ به وي لکه. نو د دې وجې نه الله پاک انسان ته د آخرت په لحاظ سره چې توبه ونه باسي الا الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې توبه وباسي ایمان راوړي نیک عمل صالحو کی الله تبارک وتعالى غفور الرحیم دی بخنه کوي تواب الرحیم دی توبه قبلی رحم کوونکی دی خو به شرط دی چې زه د زړه نه توبه وباسم او الله ته راوګرځم الله ته رجوع وکم او د توبې د پاسه بیا د څه مجبورۍ نه تا نه ګناه وشي بیا الله ته راګرځه ځکه چې الله د بنده په توبه باندې داسې ډېر خوشحالیږي لګه. نو د دې وجې نه فرمایي یمحق الله الربا ختمی الله سود لره ويربي الصدقات او زیاتی خیرات صدقات لره. والله الله تعالی چې دی لا يحب كل كفار اثيم مینه نه کوي د هر یو کافر ګناهګار سره. کم یو سړی چې الله تبارک وتعالی د طرف نه د احکامات د قرآن په ذریعه سره د خپل کتاب په ذریعه سره واورول شي او د ته د هغې نتیجه هم واورول شي چې د دې نتیجه کچرې خلاف ورزي کوي نو نتیجه یې د سزا ده او که د خلاف ورزۍ نه ځان بچ کړي نو نتیجه یې د جزا او د ثواب ده. نو چې کله د دې باوجود همیشه همیشه په دنیا کې د دغه الله د احکاماتو نه خلاف کوي نو بیا الله تبارک وتعالى د داسې خلکو سره مینه نه کوي. ان الذين يكننا كسان امنوا چې وې منله مساله ایمان راوړو او دا یو وی چې الله سود حرام کړی دی او بیا حلال کړی دا یو منله چې د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مساله چې الله تبارک وتعالى وحده لا شریک دی دا سره بل کارساز مشکل کشا حجت روا بل څوک نشته ایمان راوړو او عامل الصالحات او عمل یو کنیک واقام الصلاتا او قائم کمز واتو الزکات ورک زکات لهم اجرهم عند ربهم دی لرا اجر د دی دی پنیز در رب دی مان دی ولا خوف علیهم نبویر پ دی مان دی ولا هم يحزنون او نبوی دی غم جنا. څنګه چې مخکې زجر بیان شو او زورونه بیان شوه نو په دې آیات کې بشارت بیانیږي مؤمنانو دپاره چې مؤمنه ته چرته خفه نه شي. ما خو مخکې سزاګانې ذکر کړې خو سزا د چا دپاره ده؟ د هغه چا دپاره ده چې د الله تبارک وتعالی د احکاماتو نه په ډډه باندې چلیږي او خلاف ورزي کوي سود خوري سود کوي او دارنګې ظلم او زیاتی کوي. خو کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او عمل نیک کوي او د خپل منځونو خیال ساتي او د زکات په مال کې چې د د نصاب ته د مال رسیدلی او هغې نه زکات ورکوي الله پاک وایي د دې دپاره اجرونه دي په نیز د رب د دی باندې. ولا خوف عليهم نبوي رب دي ایمان دي ولا هم يحزنون او نبوي دي غم جن الله دا نیر همو چتکڑا غمی دا نمو چتکو دا وجه دا دینا چه تا دا اللہ دا احکاماتو خیالو ساتو نسنگ چه دنیا کې تا دا اللہ تبارک و تعالی دا ذات دا غد احکاماتو دا غد کتاب تعلیماتو ارشاداتو خیال لیو ساتو اللہ تبارک و تعالی وی زبتا چر خپا نکم او نبا دی غم جن کم نو چه اللہ وی ندی خپا کوم او ندی غم جن کوم نو دا غی انسان دا پار سمر دا خوش خبره خبر شدا نو الله خوشخبری ور کوي په دې آیات کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنانو یریږئ د الله تعالی نه وذروا ما بقي من الربا پرېږدئ هغه چې باقی پاتې وي د سود نه په خلکو باندې ان کنتم مؤمنین کچری ای تاسو مؤمنان الله تبارک وتعالی فرمایي چې یو سړی دی سود یې ورکړی دی او مسالې پته ورته ولګیدا نو هغه په کار دي چې خپل اصل مال واخلي او د سود هغه مال بل خلکو ته معاف کړي. بنو ثقیب یو قبیله وه چې هغې به مکې واله او له په سود باندې مال ورکو راغلی دي او د هغې د مکې چې نبی علیه السلام د مکې کوم والي ګرځولی وو اسید بن حذیر رضی الله تعالی عنه نو هغې مالونه د سود غوښتېدل نو هغه نبی علیه السلام ته خبر ولېږه چې دغسې خلک دی هغې زیاتی مال غواړي کم مال چې په قرض ورکړی د هغې سود غواړي نو دا آیاتونه نازل شو او نبی علیه السلام ورته ووی چې خپل اصل مال دې واخلي خو سود دې نه اخلي نو دا تر د قیامت پورې د تمام انسانانو د مسلمانانو د پاره دا حکم دی چې تاسو که چاله سود ورکړی او په مسله نه وی پوه او مسله د قرآن د ته راورسېده یا چا درته مسله بیان کړه چا پوه کړې نو بیا هغه اصل مال واخله خو د سود پیسې د چا نه مه اخله. علامه شمس الدین ابن قیم په تهذیب د سنن ابو داود کې د دې خبرې ذکر کوي چې کمی خبرې پخوا تیرې شوې دي نو د هغې معامله د چا سره ده لکه څنګه چې آیات نمبر وګورئ 275 کې موږ ویلي وو فانتها فله ما سلف وامره الى الله فیصله الله ته سپارل شوې ده او چې کله یو انسان توبه وباسي نو د الله وعده ده چې زه توبه قبلونکی یم او ګناهونو بخونکی یم نو دغه امام ابن قیم رحمت الله علیه په تهذیب د سنن ابو داود کې هغه ذکر کوي چې کومې خبرې پخوا شوې دي نو دا غي لټون نه دی پکار لکه دیرش کاله یو سړی سود ورکړی خو چې کله الله احکام راولېګل دا غ دیرش کالو خبره ورسره نه کړي خو د څه کال چې کم سود دی هغه خلکو نه ماخلی او اصل مال تی واخلی دا نه چې ډیر شو کال هغه مال را واپس کا نو د دې وجه نه پریږ دی هغه چې باقی وي د سود نه په خلکو باندې ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان چې مؤمن ځان ته وای د الله احکام په ځان لاګو کول پکار دی او منل پکار دی فإن لم تفعلوا بس کچری تاسو نکو دا کار فأذنوا نو اعلان اوکړی بحرب من الله په جنگ سره د الله نه او رسوله او د پیغمبر د الله تعالی سره وان توبتم او کچری تاسو توبه وباسئ فلکم رؤوس اموالکم نو تاسو لدی هغه اصل د مالونو ستاسو لا تظلمون تاسو زیاتې مکوئ ولا تظلمون او نه به په تاسو زیاتې وشي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لأكل الربا خذ سلاحك للحرب. ابن كثير رحمة الله عليه ده دي آيات تلاند ده سعيد بن جبير چه غد ابن عباس رضي الله تعالى عنه نقل كي چه ده قيامت پر ازمان ده با سودی ته ویلی شي چې سود دی کو اوس راواخل خپل وسله دی الله پاک پوی ما سره اوس جنگ شروع کړه سودیتا. نو آیا علماء کرام وایي چې دا صرف دا قیامت سره د اعلان جنگ خبره ده او کو دنیا کې هم د اعلان جنگ خبره ده؟ نو علماء کرام وایي چې دا دنیا کې هم چې ته نه منې کیږي دا ستا مقصد دی چې زه د الله خبره نه منم، الله سره د جنگ جوړ کړی دی. نه الله سره جنگ کیږي، نه الله سره جنگ مکوئ چې سود کای. نو دا په دنیا کې هم د الله تبارک وتعالی سره جنگ دی. ولی الله اعلان جنگ وایي ته اعلان جنگ وکړه ما سره، الله پاک وایي ستا اعلان د جنگ دی ما سره. نو الله سره په جنگ کې خو چې تمام دنیا چې د اول نه تر اخره پورې او که تمام ملائکه او تمام پیغمبران او تمام د دنیا هر څه یو ځای شي، الله تبارک وتعالی باندې څوک ضروري دی شي؟ خدا سے بچاو چې هیڅ شی نه دا ارسغ موجود کړی دی، هیڅ شی به پاتې نشي، دا غزات به صرف پاتې، دا هر څه به پنا شي. دا غ طاقت دی، په اول کې هم دا غ طاقت دی، په اخر کې هم دا غ طاقت دی، په پټ هم دا غ طاقت دی، په ښکاره باندې هم غ طاقت دی، ښکته هم دا غ طاقت دی، بر هم دا غ طاقت چلیږي. نو د دې وجې نه دا غ طاقت ور ذات سره د اعلان جنگ ولې کوي چې سود کوي؟ مکه سود الله به رزق راکوي مونږ لا، الله وعده ده چې رزق به درکوم. ما من دابه الا علی الله رزقها، نشته د یو زنده سر مگر الله ولا رزق ورکوي. نو سود ولې کوي چې ته د رزق په تلاش کې؟ د رزق خو هغه وعده کړې ده چې رزق به زه درکوم. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله، که چېرې منه نه شوئ تاسو نو اعلان وکوي په جنگ سره د الله نه او رسولی او د پیغمبر د الله تعالی سره. وان تبتم، او که چېرې تاسو توبه وباسئ، فلکم رؤوس اموالکم، نو تاسو لری دی اصل د مالونو ستاسو هغه سر چې ستا د مال کمو سل دینار سر دی او تا پې پنځوس او لس او شل دیناره هغه سود یې خیو، هغه سل واخله چې رؤوس دی اموالکم، چې هغه سر د مالونو ستا دی، اصل د مالونو ستاسو دی. لا تظلمون، تاسو زیاتې مه کوئ، ولا تظلمون، او په تاسو به زیاتې اونشي. الله پاک وایي هغه اصل مې دله واپس کو چې ستا کوم اصل مال دی، نو تم د بل سره زیاتې مه کوه، دا رنګې به تم د زیاتی نه بچ شي. او تا چې د بل سره زیاتې وکړو، نو زمونږ پښتو کې هم وایي کوئی مه کنه د بل سړي په لار کې، چرستا به د کوی په غاړه لار شي. ته چې بل ته کړه کنې او هغه له سود مال ورکی او د هغه وینس کې، سبا به پتا د غچلو شي تا سره به زیاتې کیږي، بیا به ته محتاج ای او د بل نه به په سود باندې مال غواړي. نو دنیا کې به د تا الجزا من جنس العمل، وایي انسان ته سزا د هغې عمل د وجې نه ملاویږي کوم عمل چې ده کړي. الجزاء من جنس العمل، نو د دې وجې نه ځان دپاره ولې لا تظلمون ولا تظلمون، تاسو زیاتې مه کوئ، نه به په تاسو باندې زیاتې کیږي. چې تا نن زیاتې وکړو، سبا به بیا زیاتی ته ټینګېدی نه شي. نو نن الله دله طاقت درکړې، تا سره څه پیسې شته، نو په دې باندې هغه کار مه کوه چې بل سره زیاتې وشي. یمحق الله الربا، ختمی الله تعالی سود لرا، ويربي الصدقات، او زیاتی خیرات صدقو لرا. والله الله تعالی چې لا يحب كل كفار اثيم، من نکید هر یو کافر گناهګار سره. ان الذين امنوا، یقینا کسان چې ایمان راوړی دي، وعملوا الصالحات، او عمل کوي مطابق شریعت، وقاموا الصلاة، او قیمه منز لرا، وآتوا الزکاة، ورکی زکاة لرا، لهم اجرهم عند ربهم، دی لرا بدلی دی دی پنیز در رب دی بانده، ولا خوف علیهم، نبو یرپ دی مانه، ولا هم یحزنون، او نبو دی غمجن. یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله، ای مومنانو یری گید اللہ تعالی نا، وذرو ما بقی من الربا، پریگ دی آغا چی باکیوی دی سودنا پا خلقو بانده. ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو مؤمنان، فإن لم تفعلوا، بس کچری تاسو نکئی، فأذنوا، نو اعلان کئی، بحرب من الله، په جنگ د الله سره، و رسوله، او د پیغمبر د الله تعالی سره. و ان تبتم، او کچری تاسو توبه وباسئ، فلکم رؤوس اموالکم، نو تاسو لرا اصل د مالونو ستاسو دی، سرونه د مالونو ستاسو دی. لا تظلمون تاسو زیاتې مکوئ ولا تظلمون او نه به په تاسو زیاتې وشي.